السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. Ndugu zangu wa Islam, Allah tabaraka taala katika kitabu chake anamuamrisha kipenzi chake Mtume sallallahu alayhi wasallam na kipenzi chetu Mtume ambaye kwamba ni rahma kwa walimwengu wote, Allah tabaraka taala anamuamrisha Mtume huyu: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah tabaraka taala anamwambia mtume huyu aeleze mauqif ya dawa yake, aeke wazi mfumo wa dawa yake ambayo analingania watu kwa Allah tabaraka taala kupitia dawa hiyo, basi aeke wazi mpaka watu waitambue dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyo dawa yake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam analifanyia kazi ama anaifanyia kazi aya hii ya Allah tabaraka taala na kuweka mauqifu yake ya dawa wazi katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambapo katika hadithi hiyo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anaelezea na kuelezea dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuelezea Muadh ibn Jabal na anamfunza mfumo wa kufanya dawa, anamfunza jinsi gani atakapofanya dawa. Anamwambia: ewe Muadh, hakika wewe unaendea watu ambao Allah tabaraka wa taala amewapa kitabu kabla yetu sisi, yani Mayahudi na Manaswara. Anaenda katika ardhi ya Yaman, ambapo ardhi ile wakati ule ilikuwa imejaa na Mayahudi na Manaswara. Basi anamwambia Muadh ibn Jabal, na akiweka mfumo wake wa dawa, akiutangaza mfumo wake wa dawa wazi na akiweka wazi mfumo wake mtume sallallahu alaihi wasallam wa dawa, kama alivyomuamrisha Allah tabaraka wa taala uweke wazi mfumo huo: innaka taati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah. hakika wewe wajia watu ambao wamepewa kitabu kabla yetu sisi, basi jambo lako la kwanza leo utakalowalingania ukifika kwao, kwa watu kama hao ambao wamepewa kitabu kabla yetu sisi, yani Mayahudi na Manaswara, shahada tu an la ilaha illa Allah, basi jambo lako la kwanza liwe ni shahada tu an la ilaha illa Allah, uwalinganie watu kumpokesha Allah tabara kwa taala na kumuabudu Allah tabara kwa taala kabla ya jambo lingine lolote. Kwa hivyo hivi ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfunza mwanafunzi wake huyu Muadh ibn Jabal, a'lamu an-nas bil halali wal haram, anamfunza mwanachuoni huyu, anamfunza sahabii huyu Jalil, sahabii huyu mtukufu, kabla hajafika katika ardhi ya Yaman, kabla hajaelekea Mayahudi na Manaswara, basi liwe jambo lake la kwanza akifika huko liwe ni kuwalingania katika shahada tu an la ilaha illa Allah. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsisitiza Muadh ibn Jabal na akamfunza Muadh ibn Jabal, jambo lake la kwanza liwe ama akifika huko awalinganie watu kumwabudu Allah tabarak wa taala peke yake bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. Na hili ndio jambo ambalo Allah tabarak wa taala alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeke wazi katika dawa yake, alipomwambia qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin, kwa hii ndio njia yangu mimi ambayo nalingania watu kwa elimu, nalingania watu kwa ujuzi, mimi na wale wenye kunifuata mimi, mimi na wale wenye kuniiga mimi katika dawa yetu, katika wale wenye kuniiga mimi katika dawa yangu. Hakika sisi Waislamu Allah tabarak wa taala ametujalia kiigo chema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametujalia ruwaza njema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kweli tutoka kuiga, basi tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana Allah tabarak wa taala sema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mna kiigizo chema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfunza Muadh ibn Jabal kuwa akifika katika ardhi ya Yaman, basi liwe jambo lake la kwanza linganie katika shahada tu an la ilaha illa Allah, na hii shahada tu an la ilaha illa Allah kuwa abudiwe Allah tabarak wa taala bila kushirikishwa na kitu kingine chochote, ndio dawa ya Mtume sallallahu, ndio dawa ya Mtume alaihi musallatu wasalam, ndio dawa ambayo Mtume ama ndio dawa ambayo kwamba Allah tabarak wa taala amewatumiliza mitume yake kuja kulingania katika dawa hii, kuabudiwe Allah tabarak wa taala na asishirikishwe na kitu kingine chochote. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfunza Muadh ibn Jabal mbinu ya kufanya dawa katika hadithi hii. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh ibn Jabal, fa inhum ata'uka lidhalika fa a'limhum anna Allah aftaradu alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado anazidi kumfundisha Muadh ibn Jabal njia ya kufanya dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh ibn Jabal, basi ahlul kitab Mayahudi na Manaswara wakisha kujibu na kuikubali dawa yako na wakikubali kumwabudu Allah tabarak wa taala bila kumshirikisha na kitu chengine chochote, basi waambie na uwafunze kuwa Allah tabarak wa taala amewafaradhishia wao swala tano, swala ambazo huswaliwa usiku na mchana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjuzisha ama anamfunza Muadh ibn Jabal kuwa swala inakuja baadaye, baada ya mtu kumpokesha Allah tabarak wa taala, baada ya mtu kutamka shahada tu an la ilaha illa Allah, basi ibada nyingine ndio zinazofuata baada shahada tu an la ilaha illa Allah. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh ibn Jabal, fa inhum ata'uka lidhalika, ei watakapokubali kuzisimamisha swala tano, wakakubali kutamka shahada tu an la ilaha illa Allah, na wakakubali kusimamisha swala tano, basi fa'alimhum wafunze anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, basi wafunze kuwa Allah tabarak wa taala amewafaradhishia wao sadaqa, amewafaradhishia wao zaka, na zaka kama hili inachukuliwa kwa matajiri na kupelekwa kwa maskini. Kwa hivyo baada kuwa wao washakubali kutamka shahada tu an la ilaha illa Allah, na wao washakubali kuzisimamisha swala tano, basi wafunze kuwa Allah tabarak wa taala amewafaradhishia wao sadaqa, ama amewafaradhishia wao zaka, ambao zaka kama hiyo inachukuliwa kwa maskini, inachukuliwa kwa matajiri na kupelekwa kwa maskini. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa inhum ata'uka lidhalika, basi wao wakikubali kutoa zaka, wale matajiri wao wakikubali kutoa zaka, fa iyaka wa karaim amwalihim wattaki da'wat al-mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijabun. Muttafaqun alayhi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaona katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akimfunza Muadh ibn Jabal jinsi atakavyofanya dawa, jinsi Muadh ibn Jabal atakavyowakabili Mayahudi na Manaswara, atakavyowakabili wale ambao wamepewa kitabu kabla yetu sisi. Kuwa jambo lake la kwanza liwe ni shahada tu an la ilaha illa Allah, na hii ndio ilikuwa dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio dawa ya mitume yote ambayo kwamba Allah tabarak wa taala ameyatumiliza kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwani Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah tabarak wa taala anasema katika aya hii kuwa hajatumiliza kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume yoyote, isipokuwa mtume kama yule alikuwa Allah tabarak wa taala akimpa wahi, na wahi ukisema annahu la ilaha illa ana, kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki illa ana fa'budun, isipokuwa mimi peke yangu basi fa'budun, basi niabuduni mimi na msinishirikishe na kitu kingine chochote. Kwa hivyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa dawa ya mitume wote, mitume ambao Allah tabarak wa taala amewatumiliza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio dawa ya mitume, na ndio dawa ya wale wafuasi wenye kuwafuata mitume ya Allah tabarak wa taala. Na pia Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake, wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Allah tabarak wa taala amesema katika kitabu chake kuwa hakika tumetumiliza katika kila umma mtume, na mtume mwenyewe alikuwa kitumilizo, alikuwa akiwaambia jamaa zake u'budu Allah wajitanibu tawagut, kuwa muabudu Allah tabarak wa taala peke yake, na wala wasiabudu tawagut, wasimuabudu shaitani. Kwa hivyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dawa ya mitume ya Allah tabarak wa taala na wafuasi wa mitume wa Allah tabarak wa taala ni kuwa kwanza aabudiwe Allah tabarak wa taala peke yake na asishirikishwe na kitu kingine chochote. Kwa hivyo hii ndio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwamba dawa hii Allah tabarak wa taala amemuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam aiweke wazi na itangaze wazi kuwa dawa yake hii ndio dawa ambayo anaifanya yeye na wale wafuasi wake ambao wamemwamini yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wakamfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu al-allama al-fawzan Salih ibn Fawzan al-fawzan hafidhu Allah ta'ala fi al-mulakhas sharh kitab al-tawhid lil-imam al-mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema al-allama Fawzan katika sharh ya hadithi hii, hadithi ya Muadh ibn Jabal, hadithi ambayo imepokea Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema al-allama Fawzan hafidhu Allah ta'ala anna shahada أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس. Anasema al-allama Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika sharhi ya hadithi hii, katika sharhi ya kitabu tauhid, kuwa anna shahadata an la ilaha illa Allah awwal wajibin wa hiya awwal ma yud'a ilayhi an-nas, kuwa shahadatu an la ilaha illa Allah, kuwa kule kupokeshwa Allah tabarak wa taala, kuabudiwa Allah tabarak wa taala, awwal ma yud'a ilayhi an-nas, kuwa ni jambo la kwanza ambalo mtu analingania kwa Allah tabarak wa taala kupitia jambo hilo. Kwa hivyo jambo la kwanza la mlinganizi ni kulingania watu kumwabudu Allah tabarak wa taala bila kumshirikisha na kitu kingine chochote. Kwani hii ndio dawa ya mitume na ndio dawa ya wale wafuasi waliowafuata mitume ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah ni kuwa abudiwe Allah tabarak wa taala peke yake, wala asishirikishwe na kitu kingine chochote. Kwa hivyo dawa ya mlinganizi, jambo lake la kwanza ni alinganie watu kumwabudu Allah tabarak wa taala bila kumshirikisha Allah tabarak wa taala na kitu chochote. Kwani hii ndio dawa ya mitume ya Allah tabarak wa taala na wale waliowafuata mitume ya Allah tabarak wa taala, kama vile Allah tabarak wa taala alipomwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam aiweke wazi jambo kama hili. Kwa hivyo wewe mlinganizi mwenye kulingania katika njia ya Allah tabarak wa taala, tambua mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, njia ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume yote ya Allah tabarak wa taala ambao kwamba Allah tabarak wa taala amewatuma kuja kulingania watu, jambo lao la kwanza ilikuwa kulingania watu katika shahada tu an la ilaha illa Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tanibu at-taghut, kuwa Allah tabarak wa taala sema hakika tumetumiliza katika kila umma mtume, na mitume yenyewe ilikuwa ikitumilizwa, ilikuwa ikiwaambia jamaa zao kuwa muabudu Allah tabarak wa taala peke yake, wala wasimshirikishe Allah tabarak wa taala na kitu kingine chochote. Kwa hivyo jambo lako la kwanza, yeye mlinganizi mwenye kulingania katika njia ya Allah tabarak wa taala, ni kulingania watu kumwabudu Allah tabara kwa taala bila kumshirikisha Allah tabara kwa taala na kitu kingine chochote. Yakulu Ahmad ibn Musharraf al-Ahsai al-Maliki rahmatullahi taala alayhi fi nazm muqaddima risala ibn Abi Zaid al-Qayrawani, wa awwalul fardhi imanul fuad kadha nutqul lisan bima fi dhikri kal sutira anna al-ilaha ilahun wahidun samadun fala ilaha siwa man lil anami bara rabbus samawati wal ardina laysa lana rabbun siwahu تعالى من لنا فطر وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزر وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزر وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظر. وهو جنب لكو لكوانزا يملنغانيزي تنبوا نكولنغانيا واتو كتك شهادة أن لا إله إلا الله وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نتق اللسان بما في الذكر كسطرة. هو جنب لكو لكوانزا نكولنغانيا واتو كتك شهادة أن لا إله إلا الله نديو داوة لكوانا يمتوم صلى الله عليه وسلم نديو dawa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafunza masahaba wake watukufu kabla hawajafika mahali, basi mahali huko jambo lao la kwanza walinganie katika shahada tu la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ni wajibu kwako wewe mlinganizi kulingania watu katika shahada tu la ilaha illa Allah. Ud'u li tauhid al-ali awwala min qabli ghayrihi wujuban usila. Allahu alam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقسمون الإسلام كتك خطبة يتوقعنزا tumejua jambo ambalo ni wajibu kwa kila mlinganizi, jambo ambalo kila mlinganizi mwenye kulingania katika njia ya Allah tabarak wa taala, jambo kama hilo wafawe na umuhimu nalo. Ndugu zangu wa Islam, tambueni kuwa shahada tu la ilaha illa Allah, kuwa kule kupokeshwa Allah tabarak wa taala bila kushirikishwa na kitu kingine chochote, ni jambo ambalo lina faida nyingi, ni jambo ambalo kwamba Allah tabarak wa taala amejalia utukufu ndani yake. Ndio maana Allah tabarak wa taala kajalia jambo kama hili kuwa ndio dawa ya mitume wake Allah tabarak wa taala, kuwa dawa yao imejengewa juu ya jambo kama hili. Kwa hivyo jambo kama hili lina utukufu na jambo kama hili lina fadhila nyingi. Na katika fadhila ambazo kwamba Allah tabarak wa taala ametaja katika jambo hili la tauhid, jambo la kumpokesha Allah tabarak wa taala bila kumshirikisha na kitu kingine chochote, ni kama Allah tabarak wa taala alivyosema katika kitabu chake, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake, wale ambao kwamba wameamini na wala hawakuchanganya imani yao na dhulmu, wale ambao kwamba wamemwamini Allah tabarak wa taala wakampokesha Allah tabarak wa taala wakamwabudu Allah tabarak wa taala bila kuchanganya imani yao na dhulmu, yani bila kuchanganya imani yao na ushirikina, bila kuchukua ibada zao wakampelekea siku wa Allah tabarak wa taala, basi watu kama hao Allah tabarak wa taala sema ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hakika watu kama hao basi Allah tabarak wa taala atawajalia amani kesho akhira, na watu kama hao basi Allah tabarak wa taala atawajalia ni wenye kuongoka hapa duniani. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, yoyote yule ambaye atakashikamana na tauhidi ya Allah tabarak wa taala, atakayempokesha Allah tabarak wa taala bila kumshirikisha na kitu kingine chochote, basi mtu kama huyo Allah tabarak wa taala atamjalia amani kesho akhira, na mtu kama huyo Allah tabarak wa taala atamjalia kuwa ni mwenye kuongoka hapa duniani. Kwa hivyo hii ni katika utukufu wa tauhidi, ama hii ni katika matunda ya tauhidi. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم أكي لزي فضل التوحيد كتك حديثه تقول mtukufu katika hadithi ya Ubadah bin Samit, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii kuwa man shahida an la ilaha illa Allah, kuwa yote atakayeshuhudia kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki, akampokesha Allah tabara kwa taala katika tauhidi, akamwabudu Allah tabara kwa taala bila kumshirikisha Allah tabara kwa taala na kitu kingine chochote, wa anna Muhammadar Rasulullah, na pia akashuhudia kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mjumbe wa Allah tabara kwa taala. Allah tabara kwa taala amemtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam na ujumbe wake na risala kutoka kwake yeye Allah tabara kwa taala, wa anna Isa Abdullah wa rasulu, na kuwa Mtume Isa alayhi salatu wassalam ni mjumbe wa Allah tabara kwa taala na ni mja wa Allah tabara kwa taala, wa kalimatuhu walqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yani Isa ni katika viumbe vya Allah tabara kwa taala, wal jannatu haqqun wan nar haqqun, na kuwa janna ni haki na nari ni haki, adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal. Basi Allah tabarak wa taala mtu kama huyu mwenye kushuhudia na mtu kama huyu mwenye kushikamana na mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea katika hadithi yake hii, basi Allah tabarak wa taala mtu kama huyu atamuingiza peponi. Mtu kama huyu basi Allah tabarak wa taala atamuingiza peponi akiwa na amali zozote zile atakazokuwa nazo, haitojalisha hata kama amali zake ni kidogo, basi Allah tabarak wa taala atamjalia pepo hivyo hivyo. Kwa hivyo mtu atakayeshikamana na tauhidi ya Allah tabarak wa taala, atakayempokesha Allah tabarak wa taala, basi Allah tabarak wa taala atamuingiza peponi, na Allah tabarak wa taala hatajali matendo yake, yawe ni madogo matendo yake ama yawe ni mengi matendo yake, basi Allah tabarak wa taala mtu kama huyu atamuingiza peponi. Kwa hivyo hii ni fadhili ya tauhidi, ambapo tauhidi hii ndio maana Allah tabarak wa taala akaijalia ni jambo la kwanza kwa mlinganizi, kuwa mlinganizi akianza kulingania katika dawa yake basi aanze na tauhidi hii. Sababu tauhidi kama hii ni jambo ambalo linamfanya mja, basi linamfanya mja kama yule aingie pepo ya Allah tabarak wa taala vyovyote atakavyokuwa. Ana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu qala Allah tabarak wa taala ya bani adam innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataaya thumma laqaitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, hasanahu Tirmidhi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu anatusimulia hadithi ambayo imepokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza na kupokea hadithi kutoka kwa Allah tabarak wa taala, kuwa Allah tabarak wa taala anasema ya bani adam innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataaya thumma laqaitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah tabarak wa taala anasema katika hadithi hii hadithul qudsi, kuwa ewe mwanadamu laiti tukuta na mimi kesho siku ya kiyama, ila hali ya kuwa wewe haujanishirikisha na kitu chengine chochote, na ikawa una madhambi, madhambi yenyewe ni mengi, madhambi mfano wa mchanga wa ardhi, lakini haujanishirikisha mimi na kitu chengine chochote, basi Allah tabarak wa taala amemwahidi mtu kama huyu atamsamehe madamu hajamshirikisha yeye na kitu chengine chochote. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala katika hadithi hii anaonesha fadhili ya tauhidi, kuwa mtu akiwa na tauhidi, mtu akishikamana na tauhidi ya Allah tabarak wa taala na asimshirikishe na Allah tabarak wa taala na kitu chengine chochote, basi Allah tabarak wa taala atamjalia pepo vyovyote itakavyokuwa, awe na madhambi atakayokuwa nayo, basi mja kama yule Allah tabarak wa taala madhambi kama yale Allah tabarak wa taala atamsamehe na kumuingiza peponi. Kwa hivyo wewe mlinganizi, jambo lako la kwanza liwe ni tauhid, an la ilaha illa Allah, kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki. Maana tauhidi kama hii waja wa Allah tabarak wa taala watakaposhikamana nayo, basi Allah tabarak wa taala vyovyote itakavyokuwa, basi Allah tabarak wa taala amewaahidi watu kama hawa atawaingiza peponi. Kwa hivyo jambo lako la kwanza wewe mlinganizi liwe ni shahada tu an la ilaha illa Allah, ambapo shahada hii ndio dawa ya mitume ya Allah tabarak wa taala, na ndio dawa ya wafuasi wale ambao wamemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakashikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam.